összes régi évek, s röpke perc alatt már minden újra ég. Egy csöpp a valóság tengeréből. Értettem, hogy ha sok a rizsa, akkor inkább hagyjuk abba, legalábbis a következő hétig. Címünk változatlan, álljunk meg egy szóra.